دغه تلونه هم حضرت عائشه ته حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها سب تیر کړی دي. غرض دا دی چې د دې دې زیار په مقام دی نبی صلی الله علیه وسلم چې الله اولاد ورکړي دي ما ته وادي او ما سننه هغه دور د خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها د دې مبارک نو دا تلور والا نو او یو دې الله دا غینه ورکړي او یو دې د ماری سیتیا رضی الله تعالی عنها نه الله نبی رسول الله او کوم ماسم واری کې مړو اعظمونه او درې نبی دې معلومه دا چې هغه حضرت آسیا رضی الله تعالی عنها دا چې دا خپل بچاوا د فرعون وا دنیا ته معلومه دا چې خدا سي او کور کې چې قانون دې د خدای دا وکړي وا دا مشرقه ته اسلام باندې ګرځېدلی وا او بیا فرعون دې ته څنګه سخت عذابونا تکیفونا ورکیلو دے بیو آس کو چکدایا ما دا فرعون او دا دا دی ظلم ستانین اخلاس کی او خدایا ما دا خبر قرب جوار کی کور را کی سنوگ نرا کی او دا دے دا دی مصیبتنا ما اخلاس کی اغیطا اللہ بے فضیلت ورکیلے دے او برہن نمر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام لخت جگر د پیغمبر علیه السلام د دوی سره ډیر زیاته مینه وه او دا دی چې څوک حضرت فاطمه ته تکلیف رسوي نو دا په حقیقت کې ماته تکلیف رسوي چې کله د نبی علیه السلام د دنیا له سفر نه ځیش او دوی سره خبره وکړه تاسو جوړاوه نبی علیه السلام او سوال چې ته په دې نه خوشاله کی چې کدا د قیامت پر زما پر رہی ان تكون سیدۃ نساء الجنه په دې خوشاله وي چې ته د ټول جنتيانو زنانو سيدې ادارې او مشره ملکه ده تا ته الله څنګه احسان کوي دې ته هم الله دا فضیلت ورکړو او د نبی رسول الله یو بل بيبي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا صدیقه کائنات بنت صدیق ده خپل صدیقه ده او بنت صدیق ده ابو بکر رضی الله تعالی عنها لور ده دې ته الله دې له مقام ورکړي دي دا فقیه وا دا مجتهد وا زیاد علوم دا دینا قوارشوی دی تو سعود جوین صحابہ و تابعین کی دا دی شاگردانو کم مطلبہ چی دیر زیاد سخت شوا او صحابہ کرامو دا خمشو حل دولے دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا بسط راغلو مطلبہ تا بیان کیا نائے با جواب ورکو اگا مطلبہ حل شوا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دزین زیادہ فقیح اور عالمہ صحابہ اکرام کی سکنو دزین زیادہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ دزین طرف نہ پرکڑی دا دزین مبارک نبی علیہ السلام فرمائی چی دا حضرت عائشہ مقام اور فضیلت پنور زنانو باد ادا کے دے لکتنگا چی دا ماتی کرشن رو دے فضیلت پنور رو دو باندے دے دې تعالی دې دې مقام ورکړو کله چې دې هغه بهتان په دې لګي اکل ته یتنا الله دې دې صفایا د بار رولي ګل نور دې دې زیاد فضایل دي اوس مثلا دا دې چې دا دې زنانه دې دې کو بیان شوی د قران او حدیث کې کدی کې رسول او غور اسو دې دې په باریو ته پرواله ثابت شو کو دې نه زیاده غور په دې سوچتا وچ بازی په دې کې توقف کړی دی خاموشي اختیار کړی دا لیکن معلومه خبره ده چې الله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته په رسول باندې زیات فضیلت او غرواله ورکړي دي صدیقې کائنات په ټول زنانو کې زیات افضل ده او زیات غور دلته د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها په باره کې چې الله دا وایي چې تا ته الله غرواله په زنانو درکړي دي نو دا هغه زمانی چې څومره زنانه وي دا غي باندې حضرت مریم ته الله زیات فضیلت ورکړو ورواله ورکړو دا نه چې تمام زنانو په نسبت باندې دې ته فضیلت حاصل وو حتی چې د خدیجه کبرا فضیلت کم شي یا د صدیقې کائنات فضیلت کم شي یا د لخت جگر د فاطمه الزهرا د دې فضیلت کم شي او یا د نور هر یو کا ځان ته فضیلت پټول باندې زیات فضیلت بیا وچه دا مسئلہ افتراکی دا بار بار دا دوان خود یاد کردی پر افتردی چه دا حضرت عائشہ فضیلت پر دینو و زنانو باگی دے دی بیان کی گی حضرت مریم فضیلت ده د دې وروسته بیا د حضرت د مریم د تربیت په حواله باندې خبره وا چې دا معصومه کله مور دوی ته حواله کړه بلغه تاسو سماوي چې ویش کسان علما دي کوم چې تورات بیت المقدس کې مکه نه موجود دي او حضرت زکریا علیه السلام هم چې کله دې دا معصومه راوسته دې ته حواله کړه تاسو سره دا دی چې هر یو ځان دا خایښ نو د دې څخه د دې امام نور الله تعالی دې له تور کړه د هر کله دا خایښ حضرت زکریا علیہ السلام دا وی چې ګورې زیات حقدار په دې بنیاد دی چې دې ماسی زما په کور کې ده ماسی په منځ کې نه وي نه پکار دا دی چې د دې تربیت ما ته حواله شي اغیر ورطا داوی جسی چاہتا تا اللہ مقام در کردے مضبوط در کردے خوکدا تدی ہے اسی اکری جس کا سکور والا جدی ماسی کا داوی جو جنا تزان دفاع رکا بورا کرنی چی تربیت زورتم میں بیا خوب اکبر مور سر ادا پاتشی ورطا پدی دنیا خبر رہے اکبر مور رسو مقب کو نشتا دا دنی جا دیر قرآوہ جولا قلمین رواغت کو پاکی چکم مہر گئی گی قلمونه د دین په ورغوي چې دا چا قلم د اوږې د پاسه برقرار پاتې شه هغه د تربیت کې چې دا قلمونه ورغوي او د ځان سره یې ورغوي چې یې پېنې کوي دا یو څه یاد کړه هغه ورغلا چې کله دې لار ته مله کې قلمونه ورغوي ما چې بعد حضرت زکریا علیہ السلام د قلم نه نور قلمونه ورغوي ځان سره یو ورغوي او د مخالف سره په دوه طرف روان شي چې کله غاړه راځي هغه طرف ته پس الله تبارک وتعالى بل تاسوی د حضرت مریم په تصادف د حضرت زکریا علیہ السلام کور دی یارو د حضرت عیسی علیہ السلام بیان کړي یې د روح کیږي چې الله هغه تعالی د اوپر کو کم معجزات دي دا معجزات او په کې مختصر بیان کیږي هر پیغمبر کا په خپل خپل زمانه کې دا معجزې الله ورکړي دي چې دا به مقابله چاته کو کوله حضرت عیسی علیہ السلام په زمانه کې د تیبو د ډاکټرای ډېر زیات چرچا وا هر قسم بیماری علاج په الله تعالی نه کولې دي حضرت عیسی علیہ السلام په الله لازم موجود و درې چې هغه یې بیا په چت باندې نه کوئی درجه دي تر څو مړی باندې کو د خاطر نه د خاطر رکشه د دولو له بیا نه کې پوګه وهل الوجي کی مرغۍ جوړې ده دا رنګ کوم سړي باندې چې د برق بیماری والا علاج او پانی به علاج راځو ایته به الله سیاحت ورته کوم سره به د مور نه لږه دا شی دا هیڅ سترګ به علاج راځل هغه ته الله تبارک وتعالى ته حق ورکو چې عام دا قرآن دا د علاج نه کی بوله الله دا ته موجودي چاته او که حضرت عیسی علیه السلام دا داږي مختصر وو ته بیان په وړاندې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قالت الملائكة يا الله اغفر لملائكة يا جبريل عليه السلام صرف جبريل عليه السلام راغلو او سوى يا مريم او مريم حضرت مريم رضي الله عنها ته وي ان الله اصطفى کي بے شک الله تبارک وتعالى غور کړې ته دا اول وخت الله ته غور کړې او ساته الله تبارک وتعالى کرامات در کړې عزتونه الله تبارک وتعالى ته در کړې او دا مرګ یو دا رنګ الله تبارک وتعالى ته پات کړې دي چا نه دا اخلاق زمينونه دا نه کار اخلاقونه دا ذاتي تدبیرونه چې انسان دا دین نه نفرت کی جاتا کی نو او دا هغه دا ظاهري کوم خيري ميري یا دا بيمارۍ چې کومه راځي دا بيمارۍ هم په دې باندې دي دا کومه عام زنانه وچې کومه بيمارۍ دي دا بيمارۍ هم دي او دا مرګ یو دی چې سبب دی ما کرپا کړې دي چا نه پات کړې د کفر نه تو کفر نہ اللہ کا سبب دی ایمان پر کفا کرے اور دارنگی پتاعت ہوتا دی دارے کرے کفا کہو گر مولی عزیز ناکی عزیز نا فرمانے نا بابل مانا اس پر رنبائی مانا و تو ہاں رکیت دی پاک کرے دبد و اخلاق ہونا اور زدہ سے تجیتنا چرانین انسان نفرت کرے مانا خیری میری اور دا سم بس سے پاس دینا دا سپاس پاس کا تلے دا سے فتونہ پتا سکنو اور زمہ مانا و تو ہاں رکیت الله تبا کړې په سبب دی ایمان تر د کفر نه او په سبب د طاعت پر د معصیت او جنا فرمانه نه وقف پاک یا الله تب ور کړې ادا نه تعال عالمین وسنا نو دجا ادا نه تعال عالمین وسنا نو د ټول مخلوقاتنا وسنا نو د هغه مخلوق چې د دې په زمانه کې کوم موجود الله رسال العالمين وزنانه دهاغ زمانه كده دهاغ زمانه كده زمانه موجود وي الله تعطى فاغيب عنه فجدت وغروان فاتو ده حضرت عشي رضي الله نحايا دانور كتاس فماوي فديه غروان نشتا هاغ زمانه كده كمي عام زنانه وي فاغيب عنه فجدت حضرت مريم لا تحتبار بطالة ورسره ونطر اثبات ردود زنانه في دنیا تا حتى چې فضیلت دې راځي په چا په حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یا د نور دنیا کې راغی چې کرم او مخ دې وکړه اذان تعال عالمین څنګه نو د هغه زمانی د خلقو په هغه زمانه کې کوم خلقو هغه زمانه باندې الله تعالی ته فضیلت ورکړي یا مریم او حضرت مریم او خوتی رب کې بندګی کوو په دراس کول د خپل رب بندګی کوو ما بس څه او زاد پار دې اظهار دې شکریه چې الله در سره احسانات کړی دي شکریہ دا اللہ دا کو شکریہ دا اللہ بندگے سرگا وَسْرِ وَرْقَعِ سِجَّتَوَا وَرُقُوبَوَا مَعَرَّا شَئِن سرگ مُسْتَوْنِكُنا دلتے سجت و رقوبان مخصرہ یا خدا رئی تو شریف کی اندغتی خبرہ سجت مخصرہ و رقوب اسکرہ دنگا رقوب مخصرہ و سجت رسکرہ او دا غی سجت مخصرہ نتا معنا دا چو مستو سرد چاند مستوونکونا مستوونکو سرگستو مستو او دا باچن کو دیتا مخصرہ کیوا دا جماعت ابدا دیتا سی ولارا ورمز دیتا تروس اپنی دا حضرت مریم دیتا دیتا واقعات اللہ بیان کر نیت کیوں جو قرآن حقانیت بیانی جو قرآن صداقت بیانی شداد اللہ سے طرف مرا دے جلشن کتاب دے اور پیغمبر تو زان مگانی دے جو کرے کدا پیغمبر تو زان مگانی دے جو کرے دا واقعات تو نبی علیہ السلام تو سن گیا دے یا سنے تو زان مگانی و خبر اکیز دو امم مطابقوں دا سی رشتینی رشتینی واقعات او صحیح سی واقعات میں پاکستان تو قدرت سے باہر خبر ادا نداد واقعی کی تفصیل سے رکم شورو دا دلیل تو دے خبر دے چدا قرآن دا اللہ کے طرف نہ دے اور پیغمبر علیہ السلام دے زان میں ندے جو کرے ذالک انم باہر بیر ذالک انم مراد دا سون کی مفت واقعات دا حضرت زکریا علیہ السلام دا حضرت یحییٰ علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا سکمی واقعی کی ذکر کی من انبار غیبی کا اخبار دا غیب دی دا غیب و نساط دا خبر را کرے دے نوحیه الی چھتے وحی کو منتاتا القائی کو منتاتا رالی کو منتاتا دا خو اخبار دا غیب دے دا غیب و نخبر و رکول دی پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام او ندا واقع نبی علیہ السلام تو چاہ بیرے گا دام نجی کنی مکہ کی چاہ نبی علیہ السلام تو دا واقع بیان کرے گا زکا اللہ ویما کنسا لگئیہن سنیل سنیلسرا چکل دا حضرت مریم راوس کمور او دی دے حوالا کولا محر یو دا خواہشو چی زد دی تربیت و کفالت کم نبی علیہ السلام تو ایتو خنو یو دی سرا ایز یو قونا اقلانو ہم پاغو اکی چاہتو دی خلم نقبل فسکی پاغا نمیر کے پاغو دو کی دا خلمونا کردا سمی دا قرعوا دا دی خسنو چی بس پدی ترتیب باندی استحقاق صرف ثابت شی چی کم سرے حد بار دے چاہدے کم سرے حد بار دے دے خسرے سب کا مطلب ثابت دے یعنی دی سرا حصہ بچا معلومی کی نا و اولاد کم سرے بچی دلیل تربیت ایو ہم چی کم یعب دین من دردیت پر مریم آکر فالت بکی دا حضرت مریم چی دی کی کم یعب پس دے بس تا کلم پر زیود ری دو اگا بیتے چی کل ایک کلم دو اگر دو دو زکریہ علیہ السلام حق کلم دو اگو کو سر پاتی شو او دانو رو بوزان سر پکت بان یون لو دوب شو و زاگی سا حق نشو پاتی وما کنت لگے ہی نیز پیغمبر عزی سرا ایز یخ رسمون کل چی دی اختلاف کو دی اوبر سراب کا تربیت دا حضرت مریم کے دا حضرت مریم کو دی تربیت کے او دنی سری کا طالب کی چی اوبر سر دی کل چی اختلاف کو جگڑا سولا تو قاقی کرنے میں فاللہ تبار کو سادا دا وحدا تو گیا ایز یاد دا او خالت الملائکہ تو ای ملائکو یا مریم او حضرت مریم ان اللہ یبشر کس بندور سو چی کل دا لیو جا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائش را دا اللہ خوب را نجی کل ایسا سورہ مریم کی میں انشاءاللہ تفصیل دا دی دا ایسا طرف تنا سر غسل گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام دا اللہ سے طرف دا بشارت دیتا رہی کہ طالب اللہ تبارک و تعالیٰ بچے در گئی دا اور سر اخبر مقدمہ بھی جمالا بسنگ اللہ بچے رہ گئی دے اسباب کے پہنچ سڑے ہو پوری نظاہری اسباب دے بچی دا دی چی آیا سڑے مخصوص کی دے چا سرا یا چا سرا نکاو کیا دا دعا کارو نمان مشتا نسنگا اللہ مانا ما سنگا دے ادا خدا اللہ قدرتو ندی اللہ اسباب کا محتاج ندے دا غیر مور افضار حضرت مریم پیدا کرے دا دا سوپا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کرے دے دا غیر بچانا دا غیر بمون حضرت حوا پیدا کرے دا غیر بسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے دے اور عام خلق چی پیدا کی کی قصبہ نے پیدا کی گی بس دا غیر مور افضار پیدا کی گی دا خدا اللہ قدرتو ندی ندی کے لئے پر حیرانتیا کے حیرانتیا مکان بس اللہ والا معصوم ورکو خود دی معصوم صفات مخی نرالو چه حضرت عیسیٰ علیہ صلات و سلام تا اللہ کم عزت ورکڑے دے کم کرامتونا موجزی ورکڑی دا دے بیان مخی از یاد داغا خالق ملائکہ تو چه اوی دے ملائکی علی جی بیدر سلام بیار آگے یا مریم او حضرت مریم ان اللہ یو بشرکی بے شک اللہ بشارت در گئی تا تا بخوشالے زیر در گئی تا تا بی کلمت منہو فا اولاد بغیر دفلارنا بلستا سمعود کلمت المانا صدا عیسیٰ علیہ السلام دے حضرت یحییٰ علیہ السلام بدبان اول ایمان دوڑے دے ہر پیغمبر بفر نبوت کان دبل پیغمبر تو نبوت ایمان دوڑی خواہ نو دلتا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ زیر در گئی بی کلمت منہو فا اولاد باندے دا اللہ دا طرف نہ بیخلارا بکلمتن کو ولد باندی من ہو دی چاہتا طرف نہ دا اللہ دا طرف نہ بغیر دکلار نہ تا تبا اللہ اولاد دکی اس مہو چلا قبض حقب سبی المسیح مسیح بے مسیح بے لکی کی مسیح مبارک دا بس اگر بچے با مبارک بھی خوا دا مسیح مانا مبارک یوں یا مسیح کو مانا دی چاہتا ربے دا منصوص کردے مانا دادا چی دا گناہونونا او دا گندگونا مکمل پاک کرشے فصیح کو مانا وچار کر شو یعنی مسیح کو مانا دا منصوب فعیل کو مانا دا مفعول کرا گن دین کی دعوت دن جاتی نہ مانا داد ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالی دا گندگو نہ مغا پاک صاف ستھرا چلے اور جو گناہ نہ دے مغا پاک صاف ستھرا چلے یا دا مسیح کو مانا دا منصوب کر دے حضرت جبریل علیہ السلام دا خپل وزر پتا باندې دا سو ہلو تیرا پار جو شیطان دا قوال رانیشی خپل وزر پتا سو ہلو کہ شیطان دا قوال رانیشی یا مسیح و مانا دا ماسج کر دے بس لاس راک کن کے دازے کہ پچا باندے دے لاس راک کن اگر اللہ کسو خبے کو جو دے کر دازے دے چپا دے سرگو اللہ لاس راک کو خدے بولے سرگی رو بکڑی کدے چا برس مرد دا دے دے پہ لاس راک کن خدے بولے ناگر بیماری دے پہ موجی دازے مدے بس کی مسیح و مانا دا ماسج کرا لاس راک کن کی سرا مدرے نام کی شکا یو مسیح و مانا دا مبارک کرا تیر بابر کد شخصیت دے دے ہوتا مانا دا سانا دا بس اللہ تعالی اولاد ورکی سا اولاد کو مبارک ہو جاتی راسی بلی بابرکت بھی اللہ کو کبھیر سے رکھتی یا دا مسیح کو مانا تو منصور سرا باچے اولاد اللہ در گئی چھتا گندگو تو گناہوں کو مکمل پاس بھی یا دا چھے اولاد اللہ در گئی کہ جبیر اسلام با اول وقت بابر کو بدن نقل وزر وحلی دیر پارت شیطان جو دن دلی شوفالی رانشی یا دا چھے اولاد کی اگر لاس راکھون کے لئے بگل باندی اور لاغ دا بیماروں لندلو دو دا سکنہ بطول قدمی نا اول سے بدد آئے چکا دا دیو اولاد کا اللہ دا دے المسیحو چاہ مبارک دے نمی کرے اس میں محضہ عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی زید مریم دے عیسیٰ زید مریم ورن اس وقت مریم تجید پارا کچھ دے یہ اعتراف تنور انبیاء سر